นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องของภูผาเหล็กครับบ่อเกิดตำนานธาตุกายสิทธิ์ภูผาเหล็กนี่เป็นชื่อของขุนเขาเทือกเขาอันกว้างใหญ่ไพศาลปัจจุบันอยู่ในท้องที่เขตอำเภอสว่างแดนดินอำเภอสองดาวอำเภอวาริสภูมิจังหวัดสกลนครอันเป็นแหล่งสถานที่บ่อเกิดของตำนานพลอยพญานาคและเหล็กไหลมหาราบที่มีหลักฐานอ้างอิงถึงสถานที่จริงสามารถไปพิสูจน์ได้ทุกการเวลาอันเป็นบ่อเกิดของแหล่งที่มาของพลอยพญานาคซึ่งเป็นศัพท์ทางสมมติทางโลกที่หมายถึงวัตถุธาตุเป็นอัญมณีชนิดหนึ่งที่มีลักษณะรูปพรรณสันฐานต่างๆนานามีสีสันสว่างแวววาวระยิบระยับเมื่อต้องแสงแดดหรือว่าแสงไฟมีสีต่างๆมากมายรวมได้ถึง11สีโดยจำแนกอยู่ในระดับแม่สีทั้ง7แล้วก็มีสีที่แยกแปลกออกไปตามความเข้มอ่อนต่างกันที่รวบรวมได้มีถึง11สีสำหรับชื่อที่เรียกว่าพลอยพญานาคหรือว่าบางคณะเนี่ยจะเรียกเพชรพญานาคแก้วมณีนาคราชแก้วพญานาคอัญมณีนาคามณีนาพญานาคก็ว่ากันไปผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าให้ทราบถึงเรื่องเกี่ยวพันลึกลับเร้นลับเกี่ยวกับพวกวิญญาณกายทิพย์ที่สิงสถิตอยู่ตามหุบเขาหน้าถ้ำในถ้ำต่างๆในอนาบริเวณภูเขาเหล็กที่เขาเรียกว่าชาวบางบทชาวลับแลเมื่อประมาณร่วม300ปีที่ผ่านมาบริเวณด้านใต้อาณาเขตเทือกภูผาเหล็กจะมีชาวบ้านผู้สืบเชื้อสายมาจากไทโซ่งไทยคาผู้คนมีจิตใจดีงดงามทั้งกิริยามารยาทมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเมตตาอารีแต่ลักษณะที่โดดเด่นก็คือมีความซื่อสัตย์สุจริตและรักษาสัจจะยิ่งชีวิตวันหนึ่งขณะที่ชาวบ้านกำลังทำกิจกรรมเกี่ยวกับข้าวในแปลงนาอยู่นั้นชาวบ้านก็ได้เห็นกลุ่มบุคคลประมาณ 2-3 คนเดินมาจากทางเทือกภูผาเหล็กสู่ท้องนาของชาวบ้านเข้ามาขอข้าวเปลือกจากชาวบ้านครั้นพอได้รับข้าวเปลือกที่แบ่งให้แล้วก็ค่อยๆเดินไปตามปกติไม่เร็วไม่ช้าค่อยๆเดินไปทางเทือกเขาภูผาเหล็กชาวบ้านเองก็ดำเนินกิจกรรมในแปลงนากันต่อไปครั้นพอเงยหน้าแงนไปดูกลุ่มคนที่มาขอข้าวเปลือกอีกครั้งก็ปรากฏว่าคนกลุ่มนั้นได้อันตรธานหายไปจนหมดแล้วอ้าวแล้วคนกลุ่มนี้เป็นใครแล้วหายไปไหนวันต่อมาคนกลุ่มนี้ก็จะเที่ยวมาขอข้าวเปลือกจากชาวบ้านเป็นประจำเสมอมาและครั้นเวลาจากไปพอเดินห่างจากกลุ่มชาวนาชาวบ้านได้สักระยะก็ไม่ปรากฏพบร่องรอยร่างกายให้เห็นแต่ประการใดเป็นไปในลักษณะเช่นนี้เป็นประจำจนในที่สุดชาวบ้านก็อดสงสัยไม่ได้ว่าคนกลุ่มนี้เป็นใครมาจากไหนก็ชักชวนกันออกติดตามเพื่อพิสูจน์ให้ทราบว่าคนกลุ่มนี้เป็นใครอยู่อาศัยกันอย่างไรจึงได้ชวนกันติดตามขึ้นไปบนเทือกเขาภูผาเหล็กออกตามหาเท่าไหร่ก็ยังไม่เจอพบเพียงแต่ถ้ำอุโมงค์ขนาดใหญ่ก็ชักชวนกันเข้าไปพิสูจน์ในถ้ำโดยคิดว่าคนกลุ่มนี้น่าจะอาศัยอยู่ภายในถ้ำครั้นพอเข้าไปสำรวจในถ้ำก็กลับไม่พบเจอผู้คนแต่ประการใดแต่พบเจอสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้แก่ชาวบ้านตรงที่ว่าภายในถ้ำบริเวณผนังถ้ำจะมีซอกรูเล็กๆแล้วก็ภายในถ้ำซอกผนังนั้นจะมีขี้แกลบหรือว่าเปลือกข้าวไหลออกมาเรื่อยๆจากภายในซอกชาวบ้านกลุ่มที่ออกติดตามถึงกับตะลึงแล้วก็แปลกใจปนกับความงุนงงไอ้ที่ว่าช่องรูซอกเล็กๆภายในถ้ำแห่งนี้ทำไมถึงมีขี้แกลบไหลออกมาจากผนังได้ชาวบ้านต่างก็แปลกใจต่างตั้งสมมุติฐานต่างๆกันถึงเหตุของขี้แกลบไหลออกมาจากผนังถ้ำด้วยเหตุนี้เองบริเวณจุดบริเวณของถ้ำที่ภายในมีขี้แกลบไหลออกมาเรื่อยๆบนผนังภูผาเหล็กจึงเป็นเหตุให้ชาวบ้านเรียกชื่อของถ้ำนี้ว่าถ้ำแกลบปรากฏหลักฐานมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้สมัยหนึ่งพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระบิดาแห่งกองทัพพระกรรมฐานพร้อมคณะศิษย์จำนวนหนึ่งได้มาพำนักปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิบริเวณอาณาเขตเทือกภูเขาเหล็กท่านมาพำนักแสวงหาความวิเวกจนถึงหมู่บ้านหนองม่วง และท่านเดินทางขึ้นไปบนภูเขาไปพักที่ถ้ำแห่งหนึ่งภายในอาณาเขตภูผาเหล็กภายหลังถ้ำที่ท่านพำนักนั้นเขาเรียกถ้ำเป็ดหลวงปู่มั่นได้เมตตาเดินทางมาโปรดสัตว์เทศนาอบรมชาวบ้านชาวเมืองให้เข้าใจรู้ในหลักบำเพ็ญบารมีรักษาศีลทำทานเจริญเมตตาภาวนาสอนชาวบ้านชาวเมืองให้รู้จักศีลธรรมเพราะในสมัยนั้นบริเวณอาณาเขตเหล่านี้ยังเต็มไปด้วยป่าไม้อุดมสมบูรณ์สิงสาราสัตว์ยังเยอะมีแต่ความเป็นอยู่ที่ยากลำบากไกลความเจริญอยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่ถึงจะมีความเป็นอยู่ยากลำบากสักแค่ไหนแต่ว่าชาวบ้านในละแวกนั้นก็กลับมีความสุขใจเมื่อได้พบพระอริยเจ้าผู้เมตตามาโปรดตัวหลวงปู่มั่นท่านได้เล่าเรื่องต่างๆแห่งชีวิตในสมณเพศของท่านที่ท่านได้เผชิญเรื่องราวต่างๆให้สาธุสิทธิ์ได้รับฟังทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเทวดาพญานาคชาวบางบทในดินแดนต่างๆนะชาวบางบทชาวลับแลณดินแดนภูผาเหล็กเมื่อได้รับทราบว่ามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอริยเจ้าผู้ทรงจิตวิสุทธิ์ผู้แสดงธรรมเทศนาได้อย่างแตกฉานได้เดินทางมาพำนักที่อาณาเขตเทือกเขาภูผาเหล็กก็พร้อมใจกันชักชวนกันมาฟังเทศฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้สนทนาธรรมฟังธรรมตามภูมิวาสนาบารมีของพวกตนจนกระทั่งเกิดความแจ่มแจ้งในดวงจิตจิตวิญญาณได้รับการอธิบายในข้ออัดข้อธรรมจนชาวบางบทเข้าใจและรู้เรื่องศีลธรรมประกอบกับการได้รับพลังบารมีเมตตาธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แผ่ส่วนกุศลให้ก็เป็นเหตุให้ชาวบางบทชาวลับแลดวงวิญญาณที่ใกล้จะหมดเวรกรรมในภพนี้ภูมินี้ได้รับอนิสงส์ไปผุดเกิดอย่างสุคติภูมิที่ดีเร็วขึ้นด้วยอำนาจธรรมสำหรับดวงวิญญาณชาวบางบทที่ยังไม่หมดเวรกรรมบุญบารมียังไม่ถึงพร้อมที่จะหลุดพ้นจากภพภูมิก็ได้แผ่พลังพลานุภาพบุญกุศลจากพระอาจารย์มั่นจนทำให้บุญบารมีแก่กล้าขึ้นเตรียมรอกาลเวลาที่จะได้ไปผุดไปเกิดในสุคติภูมิที่ดีขึ้นต่อไปวิญญาณชาวบางบทบางกลุ่มเมื่อยังคงสถิตอยู่ในบริเวณเทือกเขาภูผาเหล็กมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันต่างก็ยังคงดำรงดำเนินรักษาหน้าที่ของตัวไปชาวบางบทบางจำพวกมีความเกี่ยวพันกับการเป็นเจ้าหน้าที่รักษาคุ้มครองดูแลทรัพยากรธาตุต่างๆในอาณาเขตเทือกภูผาเหล็กชาวบางบทเป็นพวกกายทิพย์ที่มีความเกี่ยวพันกับวิญญาณภพภูมิอื่นมีส่วนร่วมในการเฝ้าดูแลรักษาสมบัติธาตุวัตถุต่างๆนานาชนิดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าสิ่งสักการะและสิ่งมงคลต่างๆที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ที่ได้สร้างถวายไว้ในพระพุทธศาสนาตลอดรวมถึงธาตุกายสิทธิ์อัญมณีต่างๆที่เกิดมาจากอำนาจบุญฤทธิ์วาสนาบารมีของเหล่าฤาษีผู้ทรงฌานในยุคก่อนที่ได้บำเพ็ญเพียรสั่งสมอธิษฐานลงในดินในหินเล่นแร่แปรธาตุจนเป็นธาตุกายสิทธิ์และภายในถ้ำต่างๆในเขตเทือกเขาภูผาเหล็กยังมีดวงวิญญาณของพระฤาษีที่มีอายุยืนยาวนานหลายหมื่นปีของโลกมนุษย์และได้รับการฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์ที่ตรัสรู้ผ่านไปแล้วหลายพระองค์วิญญาณพระฤาษีท่านย่อมรู้และเข้าใจข้ออัดข้อธรรมได้หมดทุกอย่างในระดับปรมัตถ์แต่ทว่าท่านยังไม่ประสงค์จะเข้าสู่ดินแดนพระนิพพานจึงอธิษฐานจิตอยู่เพื่อช่วยเหลือมนุษย์เหล่าบริวารญาติพี่น้องที่เคยเกิดร่วมกรรมในวาระต่างๆกันมาดวงวิญญาณของฤาษีผู้บำเพ็ญพรตในถ้ำเขตเทือกเขาภูผาเหล็กนี่จะเป็นผู้ให้การอบรมธรรมถ่ายทอดธรรมต่างๆที่ได้สดับฟังจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกนำข้อธรรมนั้นมาถ่ายทอดให้แก่พวกพญานาคพวกนาคพวกบางบทได้รับทราบกันอีกทอดหนึ่งพอเขาได้รับฟังธรรมแล้วก็จะเกิดความรู้สึกชอบอกชอบใจในบทพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ยิ่งนักก็บังเกิดความเข้าใจในธรรมยิ่งขึ้นก็เกิดความรักษาศรัทธาเลื่อมใสใครอยากจะทำบุญนำทานรักษาศีลให้สูงส่งยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ทำด้วยบุญวาสนาเดิมบารมีของตนที่สั่งสมเป็นไปด้วยอำนาจบุญฤทธิ์ก็ใครอยากจะสร้างกุศลก็นำธาตุวัตถุที่มีอยู่มากมายในเวียงวังของพวกตนสิ่งของธาตุวัตถุอัญมณีนานาชนิดเครื่องประดับก็นำออกมาส่วนหนึ่งถวายแด่พระวิญญาณของฤาษีและมอบให้แก่พวกวิญญาณบางบทชาวลับแลส่วนหนึ่งไว้ดูแลรักษา ด้วยความเมตตาของชาวบางบทที่รู้บุญคุณรู้คุณค่าของศีลรู้คุณค่าของธรรมรู้จักการทำบุญสุนทานก็นำเอาวัตถุธาตุอัญมณีส่วนหนึ่งที่ได้มาจากพวกพญานาคมอบไว้ให้นี่นำมามอบตอบแทนบุญคุณของพวกมนุษย์ที่มีอุปการะคุณต่อพวกตนบ้างก็จะมาปรากฏบอกชาวบ้านในทางนิมิตให้เดินทางไปยังบริเวณจุดนั้นจุดนี้ในอาณาเขตบริเวณเทือกเขาภูผาเหล็กพอชาวบ้านได้ลองไปติดตามดูยังจุดต่างๆที่ได้ทราบทางนิมิตก็ปรากฏว่าได้พบกับพวกวัตถุธาตุอัญมณีนานาชนิดพวกแก้วแหวนกำไลสร้อยคอวางปรากฏให้ชาวบ้านเห็นแล้วก็นำไปเก็บรักษาแล้วก็แบ่งสร้างบุญกุศลอุทิศส่วนกุศลให้แก่พวกชาวบางบทหลวงปู่มั่นภายหลังจากที่ท่านได้อยู่พำนักณวัดถ้ำเป็ดเป็นเวลานานพอสมควรแล้วท่านก็จาริกออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆต่อไปจนถึงการเวลาร่วงโรยแห่งสังขารของท่านท่านได้อาพาธหนักที่วัดป่าบ้านหนองผือจังหวัดสกลนครและได้มรณภาพในวันที่11พฤศจิกายนพ.ศ.2490และได้ประชุมพระเพลิงศพของหลวงปู่ณวัดป่าสุทาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครซึ่งปัจจุบันก็ได้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตวันบวชจนถึงวันมรณภาพแม้ได้เห็นบ้างเพียงประวัติส่วนทั้งที่ไม่สมบูรณ์เต็มภูมิเกี่ยวกับเรื่องที่บรรจุอยู่ในองค์ท่านก็ยังดีท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้มีประวัติงดงามมากตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ท่านมีนิสัยเป็นนักปราชญ์มาแต่ดั้งเดิมไม่ปรากฏว่าได้ทำความเสียหายและกระทบกระเทือนจิตใจผู้ใดมาก่อนเลยตลอดบิดามารดาวงศาคณาญาติท่านปฏิบัติตัวราบรื่นปลอดภัยตลอดมาเวลามาบวชก็พยายามบำเพ็ญตนเป็นหลักฐานมั่นคงในองค์ท่านเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนพระเนนตลอดมาจนวันอวสานสุดท้ายนี่คือท่านผู้สว่างมาแล้วก็สว่างไปควรจะเป็นคติตัวอย่างอันดีเยี่ยมในสมัยปัจจุบันได้ผู้หนึ่งนะได้มีพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจำนวนมากมายหลายท่านได้ออกวิเวกเจริญสมณธรรมมาพำนักอาศัยในบริเวณอาณาเขตเทือกเขาภูผาเหล็กและสร้างเป็นวัดต่างๆไว้รอบภูเขาภูผาเหล็กเช่นวัดถ้ำพวงวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมโดยมีหลวงปู่วันอุตโมเป็นผู้นำในการพัฒนาบุกเบิกจนเจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันและในห้วงเวลานั้นก็ได้มีพระเดชพระคุณหลวงปู่สมชายธิตวิริโยวัดเขาสุกิมท่าใหม่จันทบุรีท่านได้ออกธุดงค์มาโปรดชาวบ้านผู้สืบเชื่ อสายของชาวไทยโซ่ไทยขาอยู่รอบๆเทือกเขาภูผาเหล็กชาวบ้านเหล่านี้ยังมีฐานะความเป็นอยู่ที่ยากจนหลวงปู่สมชายท่านได้เมตตามาโปรดเทศอบรมธรรมให้ชาวบ้านรู้จักเรื่องศีลเรื่องทานเรื่องสมาธิปัญญาขณะนั้นก็มีเด็กชายบัวไลภูเทียมลมเป็นเด็กตัวเล็กๆได้เล่าว่าลุงได้ใช้ชีวิตสมัยเป็นสังกะรีสังกะรีก็คือสังฆการีนะเด็กอุปถากพระสงฆ์ปรนิบัติรับใช้พระเนนมาโดยตลอดทางหลวงปู่สมชายท่านได้อบรมพระเนนให้ทราบถึงข้อวัดปฏิบัติทางวินัยของพระสงฆ์สามเณรให้เข้าใจหลักธรรมพระพุทธเจ้าพอดีในปีนั้นหลวงพ่อศิลาวัดโชติการามตำบลวาปีปทุมอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครท่านมรณภาพลงทางหลวงปู่สมชายท่านพำนักอยู่ที่วัดถ้ำเป็ดก็ชักชวนชาวบ้านลูกศิษย์ลูกหาเดินทางขึ้นไปบนภูเขาภูผาเหล็กเพื่อไปหาหน่อไม้เพื่อนำมาทำเป็นอาหารต่างๆทำบุญแจกทานถวายพระสงฆ์และญาติโยมที่มาร่วมในงานมรณภาพของหลวงพ่อศิลาวัดโชติการามพอหลวงปู่สมชายเดินทางพร้อมคณะศิษย์ขึ้นไปหาหน่อไม้ก็บังเกิดความอัศจรรย์จนเป็นที่ประจักษ์ในอำนาจบุญเมื่อคณะของปู่สมชายได้พบเห็นบริเวณโคนกอไผ่เหล่ากอต่างๆมีกองหน่อไม้สดๆวางกองรออยู่แล้วเต็มทั่วไปหมดทั่วอาณาบริเวณปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เป็นอำนาจฝีมือของเหล่ามนุษย์หรือว่าลูกศิษย์ของท่านแต่ประการใดแต่กลับเป็นฝีมือผลงานของฝูงลิงฝูงวานอนจำนวนมากที่อาศัยอยู่บนภูผาเหล็กรู้ข่าวบุญกุศลก็อยากจะร่วมบุญด้วยก็พากันขุดหน่อไม้หักหน่อไม้ไว้รอเสร็จสับคณะศิษย์หลวงปู่สมชายก็ขนเอาไปปรุงเป็นอาหารทำบุญในงานมรณภาพของหลวงพ่อศิลาจนงานศพของหลวงพ่อศิลาก็ผ่านพ้นไปด้วยดี หลวงปู่สมชายได้เร่งบำเพ็ญความเพียรในการปฏิบัติจิตให้บรรลุธรรมอย่างอุกฤษณถ้ำเป็ดจนจิตของหลวงปู่สมชายได้ออกจากร่างกายสลบหมดแรงไปถึงวันหนึ่งคืนหนึ่งจนท่านสามารถแก้ไขนำพาดวงจิตเข้าร่างได้ร่างกายก็ค่อยๆขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวอวัยวะในส่วนต่างๆของร่างกายก็กลับฟื้นคืนขึ้นมาได้จากนั้นท่านได้เมตตาเทศโปรดญาติโยมในเขตละแวกรายรอบอาณาเขตเทือกเขาภูผาเหล็กชาวบ้านหนองม่วงบ้านหนองบัวบ้านปทุมวาปีบ้านโพนสว่างจนเกิดความศรัทธาคุ้นเคยกับหลวงปู่สมชายเป็นอย่างดีได้อุปการะอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดด้วยดีเสมอมาจนทำให้หลวงปู่สมชายเป็นที่เคารพรักนับถือศรัทธาของหมู่ชาวบ้านเปรียบเสมือนเพชรล้ำค่าที่ได้เมตตาพวกเขาให้ได้ชื่นชมจนทำให้ชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านขจรกระจายเป็นที่รู้จักของผู้คนโดยทั่วไปใครมีลูกมีหลานก็ชักชวนกันนำพาลูกเต้าลูกหลานญาติมิตรบริวารของตัวพากันไปกราบนมัสการขอเมตตาบารมีคุณธรรมจากท่านอยู่เสมอท่านก็เมตตาอบรมให้กับเราลูกหลานของคนเหล่านั้นมาตลอดในขณะนั้นสังกรีน้อยก็คือเด็กรับใช้พระเนนที่มีชื่อว่าเด็กชายบัวไลภูเทียมลมก็ได้อาศัยอยู่กินนอนพักอาศัยอยู่กับวัดข้าวคุณบาทของหลวงปู่หลวงตากินประทังชีวิตไปตามกรรมประกอบก็ได้ปฏิบัติรับใช้แล้วก็ศึกษาเล่าเรียนตำราหนังสือหนังหาจนอ่านออกเขียนได้มีสติมั่นในองค์ภาวนาสม่ำเสมอต่อเนื่องโดยมีอาจารย์พระสงฆ์เมตตาอบรมให้รู้จักการฝึกฝนอบรมจิตฝึกนั่งสมาธิวิปัสสนาในขณะที่หลวงปู่สมชายท่านนั่งบำเพ็ญฝึกจิตเจริญสมณธรรมจนจิตล่วงสู่ภวังค์จิตสงบนิ่งท่านก็นิมิตเห็นวัตถุธาตุนานาชนิดทั้งที่เป็นวัตถุล้ำค่าที่เราพวกกายทิพย์ครอบครองอยู่สิงสถิตอยู่รักษาในธาตุกายสิทธิ์วัตถุกายสิทธิ์นานาชนิดใต้พื้นพิภพในภูเขาภูผาเหล็กโดยเฉพาะต่อมาท่านก็ได้เมตตาบอกกล่าวกับญาติโยมลูกหลานให้ได้รับทราบที่ถ้ำแห่งนี้มันมีวัตถุสิ่งของเยอะแต่ว่าพวกเราอย่าไปโลภนะมันไม่ดีถ้าหากว่าเราได้มาครอบครองก็ขอให้ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจการได้มาในทางที่บริสุทธิ์ใจก็คือการรู้จักศีลรู้จักธรรมก่อนอื่นเราอย่าเพิ่งอยากในอย่างอื่นหากอยากความอยากมันเกิดขึ้นมันก็เป็นตัณหากิเลสความโลภมันก็เกิดขึ้นในอาณาเขตบริเวณวัดถ้ำเป็ดสมัยหลวงปู่สมชายมาพำนักปฏิบัติธรรมด้วยอำนาจจิตที่ฝึกฝนจนเกิดอำนาจฌานท่านได้ถอนจิตมาอยู่ในระดับอุปจารสมาธิแล้วก็ส่งกระแสจิตพิจารณาไปยังบริเวณภายในถ้ำลึกลงสู่ใต้พื้นดินได้พบกับทรัพย์สมบัติอัญมณีนานาชนิดที่ปรากฏที่ใต้พื้นดินวัดถ้ำเป็ดเห็นพระพุทธรูปทองคำปางต่างภายหลังได้มีพระภิกษุมาจากสถานที่ต่างๆได้มาพักจำวัดณบริเวณอาณาเขตวัดถ้ำเป็ดในจิตใจเกิดความโลภเมื่อได้พบเห็นพวกวัตถุธาตุกายสิทธิ์อัญมณีนานาชนิดที่ถูกฝังอยู่ใต้พื้นถ้ำก็เกิดความอยากได้จึงได้เข้าไปนำเอาสิ่งของมีค่าต่างๆจากภายในถ้ำออกมาชื่นชมสมนัสแต่ด้วยฤทธิ์อนุภาพของอำนาจศีลธรรมที่ไม่อำนวยหรือว่าส่งเสริมแด่ผู้ทุศีลผู้ประพฤติผิดในวิสัยสมณเพศเป็นเหตุให้พระภิกษุรูปนั้นเกิดอาเพศแพ้ภัยจิตใจตัวเองเมื่อไม่สามารถนำธาตุกายสิทธิ์ต่างๆออกมานอกถ้ำได้บางรูปก็จิตวิปลาสบางท่านก็ถึงแก่มรณภาพก่อนวัยอันสมควรโดยไม่ทราบสาเหตุหลวงปู่สมชายท่านจะเฝ้าย้ำเตือนลูกศิษย์ลูกหาของท่านอยู่เสมออย่าไปเอานะสิ่งไหนที่เขาไม่ได้ให้เราถ้าเขาให้เราเราก็ต้องแผ่เมตตาให้เขาได้ไปผุดไปเกิดเร็วๆขึ้นเราทำบุญสิ่งใดก็ให้อุทิศส่วนกุศลไปให้เขาด้วยถ้าของสิ่งใดเขาให้เรามานั่นแหละเราถึงจะได้มาครอบครองผู้คนส่วนมากเมื่อได้ประสบเจอสิ่งของธาตุกายสิทธิ์อัญมณีต่างๆภายในถ้ำก็เกิดความโลภเกิดความลบหลู่ในคำเตือนคำอบรมคำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ก็เกิดอาเพศอาถรรพ์ต่างๆนานาเป็นเหตุแห่งความล้มหายตายจากเป็นจำนวนมากของผู้คน เ ในช่วงเวลานั้นลัทธิของอำนาจคอมมิวนิสต์ของผู้คนที่มีความคิดเห็นขัดแย้งในทางการเมืองก็ขยายแผ่ครอบคลุมไปแทบทุกหนทุกแห่งของประเทศไทยแล้วก็มีการอพยพของเหล่าสหายผู้นิยมชมชอบลัทธิคอมมิวนิสต์ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในละแวกอาณาบริเวณเขตถ้ำเป็ดซึ่งสมัยนั้นยังเป็นสภาพป่าเหล่าสหายพรรคคอมมิวนิสต์ก็อาศัยอาณาบริเวณถ้ำเป็ดเป็นชัยภูมิแห่งการก่อตั้งที่ทำการสาขาพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนับตั้งแต่บัดนั้นจะเป็นด้วยความเชื่อในลัทธิที่ตัวนับถืออยู่ก็ไม่แน่ชัดเมื่อเหล่าสหายผลพรรคคอมมิวนิสต์ที่พักอาศัยอยู่บนเทือกเขาภูผาเหล็กก็พากันลบหลู่ดูหมิ่นทำการอันไม่สมควรไม่เคารพต่อภูมิเจ้าสถานที่เหล่าเทพเทวดาวิญญาณเจ้าที่สิงสถิตอารักขาจนเป็นเหตุให้เกิดความหายนะวิบัติของกลุ่มชนนั่นเองบ้างก็เกิดการทะเลาะเบาแว้งขัดกันเองภายในกลุ่มบ้างก็เกิดการรบราฆ่าฟันไล่ยิงพรรคพวกในค่ายกันเองบางคนเกิดสติวิปลาสสลึมสลือบ้างก็อารวาสเออะโวยวายภายในฐานทัพของเขาก็พากันอพยพลงมาจากเทือกเขาเข้ามาขอพึ่งพิงอาศัยชาวบ้านเป็นการชั่วคราวก็พอดีมีชาวบ้านที่พอจะรู้เรื่องราวกิตติศัพท์เกี่ยวกับพลังอำนาจความศักดิ์สิทธิ์อาถรรพ์ของถ้ำเป็ดก็แนะนำให้พลพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาบวงสรวงบอกกล่าวขอขมาแก่เหล่าวิญญาณที่สถิตดูแลอาณาเขตเทือกเขาภูผาเหล็กเสร็จแล้วเขาก็พากันอพยพย้ายฐานที่ตั้งออกจากบริเวณนั้นพากันอพยพขึ้นไปอยู่หลังเทือกเขาและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่สงบก็เริ่มคลี่คลายไปความสงบก็บังเกิดขึ้นความวิบัติอาเพศต่างๆก็ระงับไปทางท่านหลวงปู่สมชายทิติวิริโยท่านพำนักอาศัยบนอาณาเขตเทือกเขาภูผาเหล็กในช่วงระยะหนึ่งจากนั้นก็ออกวิเวกเดินทางลงไปทางทิศใต้ทุดงพำนักไปยังสถานที่ต่างๆโปรดญาติโยมทั่วทุกคนทุกแห่งที่ได้พำนักอาศัยปฏิบัติธรรมในที่สุดก็มุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกของประเทศเข้าสู่จังหวัดจันทบุรีและได้สร้างสำนักสงฆ์ขึ้นจนได้พัฒนาเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในทางพระพุทธศาสนามีสิ่งก่อสร้างทางถาวรวัตถุใหญ่โตมากมายมีอาคารพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานและที่สำคัญยิ่งก็คือเจดีย์บุรพาจารย์ทิตาวิริโยนุสรอันเป็นอนุสรณ์สำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาที่หลวงปู่สมชายทิตาวิริโยท่านได้สร้างไว้ที่วัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีและในส่วนอาณาเขตเทือกเขาภูผาเหล็กก็ยังคงมีครูบาอาจารย์อยู่พำนักประกาศธรรมบนเทือกเขาก็คือท่านหลวงปู่วันอุตโมสิทธายาธรรมที่สำคัญยิ่งอีกรูปหนึ่งในสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่วันท่านได้สร้างพัฒนาเทือกเขาภูผาเหล็กแห่งนี้จนมีความสวยงามเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับพัฒนาอาณาบริเวณจนได้เป็นแหล่งสถานที่ประกาศศาสนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนครนั่นก็คือสร้างวัดถ้ำพวงสร้างวัดอภัยดำรงธรรมสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอัฐบริขารตลอดจนเส้นทางขึ้นสู่วัดจะมีรูปปั้นอนุสรณ์พระเวสสันดรตั้งตระหง่านสง่างามจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้สมัยที่หลวงปู่วันอุตโมพำนักอยู่ที่วัดถ้ำอภัยดำรงธรรมท่านได้แผ่เมตตาคุ้มครองลูกหลานอบรมให้ได้ดำรงประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมอย่างเคร่งครัดขณะนั้นเด็กชายบัวไลภูเทียมลมได้เจริญเติบโตจนเข้าสู่วัยรุ่นเรียนหนังสือจบชั้นประถมศึกษาชั้นป.4จนมีอายุเข้า14ปีก็บัพพชาเป็นสามเณรอยู่ปรนิบัติปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่วันท่านก็ได้เมตตาอบรมข้อวัดปฏิบัติในทางสมณเพศประกอบกิจบำเพ็ญจิตสมาธิอยู่เสมอเสร็จแล้วก็สามเณรบัวไลก็บัพพชาอยู่กับหลวงปู่วันอุตโมจนครบ1พรรษาจะเป็นด้วยแรงวิบากกรรมแต่ปางหลังหรือยังไงก็ไม่รู้สามเณรบัวไลก็อาพาธหนักเจอมรสุมไข้ป่าเล่นงานจนร่างกายได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสหรือว่าจะเป็นด้วยอำนาจบุญบารมีในเพศบรรพชิตสะสมมาน้อยมีกรรมเก่ามาสนองในที่สุดสามเณรบัวไลก็ลาสิกขาจากสมณเพศอันอุดมแห่งศีลไปเป็นคฤหัสถ์ดำเนินชีวิตประกอบการทำมาหากินไปตามวิถีทางของบรรพบุรุษพาดำเนิน จากนั้นนายบัวไลก็เดินทางสู่จันทบุรีได้เข้าบัพพชาอีกครั้งกับครูบาอาจารย์เรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติเพิ่มเติมแต่แล้ววิบากกรรมก็ตามมาสู่ตนอีกก็ทำให้เกิดอาการอาพาธอีกจนร่างกายทนไม่ไหวก็คิดว่าภูมิอากาศนี่ไม่ถูกกับธาตุขันก็ออกเดินทางกลับมาตุภูมิอีกครั้งหนึ่งแต่อาการอาพาธก็ยังไม่ทุเลาจิตก็ได้รับทุกขเวทนายิ่งปฏิบัติธรรมก็ยิ่งอาพาธในที่สุดพระบัวไลก็ยอมพ่ายแพ้ต่อจิตใจไม่สามารถจะประคับประคองจิตใจให้ดำรงกายอยู่ในสมณเพศได้ก็ลาสิกขาดำรงเพศคารวาสอีกครั้งที่นี่มูลเหตุชื่อภูผาเหล็กตามหลักฐานทางนักธรณีวิทยาได้มาสำรวจสภาพพื้นที่ดินของเทือกเขานี้พบว่าภายใต้พื้นดินของเทือกเขาจะมีแร่ธาตุชนิดหนึ่งเป็นจำพวกธาตุเหล็กอยู่เป็นจำนวนมากไหลออกมาจากพื้นถ้ำหน้าผานี่เป็นประจำแร่ธาตุบางชนิดได้จับตัวรวมกันเป็นก้อนแล้วไหลออกมาจากผนังถ้ำซึ่งเกิดจากการทับถมสะสมของแร่ธาตุติดต่อกันมานานนับล้านๆปีก็ทำให้เทือกเขาภูผาเหล็กแห่งนี้อุดมไปด้วยทรัพยากรแร่เหล็กเป็นจำนวนมากจนครั้งหนึ่งทำให้มีเครื่องบินของทางราชการบินตรวจบริเวณลงต่ำใกล้ภูเขาด้วยลำตัวของเครื่องบินถูกสร้างขึ้นจากเหล็กกล้าแทบทั้งลำประกอบกับภูผาเหล็กมีทรัพยากรในดินจำพวกแร่ธาตุเหล็กเป็นจำนวนมากก็เกิดแรงดึงดูดกันระหว่างแร่เหล็กในพื้นดินของภูผาเหล็กกับเหล็กที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องบินปรากฏว่าแร่เหล็กในภูเขามีปริมาณมากกว่าก็ทำให้เกิดแรงดึงดูดทำให้นักบินสูญเสียการบังคับเครื่องไม่สามารถควบคุมให้บินไปตามทิศทางที่กำหนดได้ในที่สุดนักบินก็ขาดอิสรภาพที่จะควบคุมเครื่องบินก็ถูกดึงดูดเข้าใกล้ภูเขาภูผาเหล็กจนกระทั่งโมงโลกเครื่องบินตกบนเทือกเขาภูผาเหล็กด้วยเหตุนี้จึงเป็นชื่อที่มาของภูผาเหล็กมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนายบัวไลภูเทียมลมซึ่งลาสิกขาจากชีวิตสมณเพศเข้าสู่เพศคารวาสอีกครั้งได้ดำรงชีพโดยการทำมาหากินตามวิถีทางของตนหาของป่าทำนาทำไร่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวตามวิถีบรรพบุรุษต่อมาก็มีโอกาสไปกับพ่อใหญ่เท่าซึ่งมีศักดิ์อาวุโสเป็นญาติมีนามว่าพ่อเที่ยงมากล่าวชักชวนนายบัวไลซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องชายได้ชักชวนพาออกหากินด้วยการเป็นพรานล่าสัตว์ป่าเก็บหาของป่าแลกกับข้าวปลาอาหารเลี้ยงครอบครัวประทังชีวิตโดยอาชีพหลักของพ่อเท่าเที่ยงประกอบอาชีพเป็นนายพรานแต่ว่านายบัวไลนี่ไม่ได้เป็นนายพรานโดยอาชีพแต่ว่าพอดีในคราวนั้นญาติคือพ่อใหญ่เนี่ยชวนให้ติดตามขึ้นไปบนภูเขาด้วยกันตลอดทุกๆครั้งที่เข้าป่าล่าสัตว์หาของป่าเนื่องจากพื้นป่าบนเทือกเขาภูผาเหล็กยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดและของป่าก็เยอะหน่อไม้พืชสมุนไพรป่าไม้ต่างๆบนเทือกเขาภูผาเหล็กอันกว้างใหญ่พ่อเท่าเที่ยงพาในบัวไลเดินบุกป่าบุกขุนเขาเข้าสู่ภูสูงชันเข้าสู่อาณาเขตภูเฮาซึ่งเป็นเทือกเขาติดต่อในเขตเทือกเขาภูผาเหล็กนั่นแหละก็นำพาชักชวนขึ้นไปตามป่าตามเขาตามหน้าผาต่างๆโดยรอบอนาบริเวณรอบพบกับสิ่งต่างๆที่ชวนให้ตื่นตาตื่นใจโดยตลอดพ่อเท่าเที่ยงจะแนะนำอบรมสั่งสอนถึงเรื่องราวต่างๆให้แก่นายบัวไลในการใช้ชีวิตผจญภัยในป่าเขาพ่อเท่าเที่ยงไปพบถ้ำต่างๆที่อยู่ตามจุดต่างๆในอาณาเขตของเทือกเขาทั้งหมดแต่แล้วก็อาศัยสถานที่จริงแนะนำให้ทราบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ต่างๆได้ทราบว่าในถ้ำนั้นถ้ำนี้บริเวณจุดนั้นจุดนี้ข้างในจะเป็นที่อาศัยของสัตว์นานาชนิดถ้ำแห่งนี้มีพวกสัตว์อาศัยเยอะจำพวกกบเขียดมีเยอะทางนายบัวไลก็ไม่ค่อยมีความถนัดเท่าไหร่ในการล่าสัตว์จะไปยังถ้ำต่างๆที่มืดสนิทก็ยังไม่ชำนาญพอเท่าเที่ยงก็จะแนะนำไม่ยากไม่เป็นไรให้มึงรออยู่หน้าถ้ำมาแล้วพ่อเท่าเที่ยงผู้มีความชำนาญรู้ถึงสถานที่หลบซ่อนของพวกกบเขียดอึ่งอ่างเป็นอย่างดีก็บอกให้นายบัวไลรออยู่ปากถ้ำถ้ำที่ลึกลงไปจะเป็นคล้ายอุโมงค์ระดับความสูงของผนังถ้ำจะค่อยๆต่ำลงแต่พ่อเท่านะมีความชำนาญก็อาศัยเข้าไปหากบเขียดเพียงลำพังคนเดียวในขณะที่พ่อเท่าค่อยๆ คลานเข้าไปนั้นนายบัวไลก็นั่งรออยู่บริเวณปากถ้ำสักพัก ได้ยินเสียงดังกึกก้องกังวานออกมาจากภายในถ้ำเสียงมันฮาวฮาวฮาวดังลอดออกมาฟังดูขนลุกขนพองสยองกล้าวสักพักก็ได้มีเสียงของพ่อเท่าเที่ยงตะโกนออกมาจากในถ้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดูอะไรนี่โว้ยเฮ้ยมาดูอะไรพ่อเท่าเที่ยงตะโกนเรียกนายบัวไลเพื่อให้ไปดูที่มาของเสียงเสียงที่ดังกึกก้องมาจากในถ้ำเนี่ยนายบัวไลก็ค่อยๆเดินค่อยๆคลานเข้าไปในถ้ำไปสมทบกับพ่อเท่าเที่ยงที่รออยู่ในถ้ำนั้นแล้วเมื่อมาถึงจุดหมายก็ตกตะลึงสายตาสัมผัสกับรูปกายของเจ้าของเสียงที่ดังกังวานจากในถ้ำลำตัวเจ้าของเสียงมีความยาวเกือบ4เมตรนอนขนดขวางลำตัวอยู่ภายในถ้ำสายตาแดงก่ำใหญ่โตจ้องมองมายังผู้เข้ามาเยือนทำให้ตัวนายบัวไลไม่กล้าผีผามเข้าไปในถ้ำลึกกว่านี้ได้แต่จดจ้องมองดูอย่างห่างๆด้วยความหวาดกลัวนั่นก็คือเจ้าพญางูใหญ่ผู้อาศัยอยู่ในถ้ำจากนั้นพ่อเท่าเที่ยงและนายบัวไลก็ชวนกันออกมานอกถ้ำเดินทางกลับบ้านพ่อเท่าเที่ยงนั้นกลับมีความคิดที่จะกลับไปบ้านก่อนเพื่อไปเตรียมหาอุปกรณ์จำพวกเชือกนำมาทำเป็นบ่วงคล้องงูใหญ่ตัวนั้นให้ได้สำหรับนายบัวไลภายหลังออกมานอกถ้ำแล้วก็นำเหตุการณ์ที่ประสบมาเนี่ยมาคิดพิจารณาทบทวนถึงคำกล่าวของครูบาอาจารย์งูตัวใหญ่ๆนี่ส่วนมากเขาจะเป็นพญานาคนะถ้าหากเป็นพญานาคจริงทำไมไม่มีงอนไม่มีอะไรถ้าจะเป็นพญานาคจริงต้องมีงอนนะหัวยาวๆแต่นี่ไม่มีมันก็เป็นงูใหญ่ที่เคยพบเห็นทั่วไปพอกลับมาถึงบ้านแล้วนายบัวไลยังตะลึงกับเหตุการณ์ที่พบมันคืออะไรเนาะในใจก็ยังคิดหวั่นเกรงอยู่ไม่หายแต่สำหรับพ่อเท่าเที่ยงนะมันเป็นพรานที่มีความชำนาญไม่ได้วิตกอะไรวันต่อมาพ่อเท่าเที่ยงก็ออกปากชักชวนนายบัวไลอีกครั้งเดินทางไปจับงูใหญ่ในถ้ำเอ้ยไปเว้ยไปดูกันอีกมันจะเป็นยังไงเป็นยังไงกูจะใช้เชือกคล้องเอาเองเมื่อตกลงรับทราบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสองสหายต่างวัยก็ออกเดินทางขึ้นสู่ถ้ำที่พบงูใหญ่อีกครั้งหนึ่งการเดินทางก็บุกป่าผ่านลำห้วยลำธารนับสิบสายจนกระทั่งถึงอาณาบริเวณปากถ้ำแล้วก็เข้าไปในถ้ำเพื่อจะตามหาเจ้าพญางูใหญ่แต่ปรากฏว่าคราวนี้ไม่มีร่องรอยของงูใหญ่มันหายตัวไปได้ยังไงฝ่ายพ่อเท่าเที่ยงก็ค่อยๆเดินลึกลงไปสู่ตัวถ้ำลึกลงไปทีละก้าวตามพื้นหินที่ขรุขระความกว้างของถ้ำก็ค่อยๆแคบลงทีนี้ก็เปลี่ยนจากการเดินก้มมาเป็นคลานเข้าถ้ำด้วยเข่าทั้งสองข้างอากาศหายใจก็แทบจะไม่มีแสงสว่างก็ไม่มีต้องอาศัยเทียนตะเกียงใช้ความส่องสว่างเข้าไปในถ้ำกระดึบค่อยๆคลานเข้าไประยะทางเกือบ40เมตรจนได้มาพบกับอากาศที่โล่งสบายแสงสว่างจากเทียนก็ยังสลัวทุกอย่างก็ยังมืดมิดอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ได้พบว่าสถานที่ถ้ำภายในใต้พื้นดินที่ลึกเป็นอุโมงค์จากปากถ้ำขนาดใหญ่นั้นสามารถบรรจุผู้คนได้ประมาณ300คนเห็นจะได้ภายในถ้ำและผนังถ้ำประกอบไปด้วยหินแร่เหล็กต่างๆเต็มไปหมดและบริเวณใจกลางถ้ำจะมีบ่อน้ำขนาดใหญ่พอประมาณขนาดความลึกสูงเพียงแค่นักแข้งเหนือบ่อน้ำขึ้นไปก็มีโขดหินตั้งเด่นลักษณะคล้ายๆแท่นฐานพระพุทธรูปก็มองไปที่รอบๆถ้ำแต่ก็ไม่ปรากฏร่องรอยอะไรของพญางูใหญ่แต่สิ่งที่ได้เจอกลับเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ขนาดหน้าตัก5นิ้วพ่อเท่าเที่ยงก็เดินไปหยิบองค์พระพุทธรูปนั้นมาด้วยความชื่นชมเสร็จแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพระพุทธรูปองค์นี้กูเอานะนายบัวไลก็บอกเอาไปเถอะผมไม่รู้จะเอาไปทำอะไรจึงเป็นเอกฉันท์พระพุทธรูปที่ได้พบในครั้งนี้ก็ตกเป็นของพ่อเท่าเที่ยงแต่เพียงผู้เดียวจากนั้นก็ชักชวนกันออกจากถ้ำค่อยๆ คลานกลับออกมาภายหลังพ่อเท่าเที่ยงได้พระพุทธรูปไปกราบไหว้สักการะบูชาที่บ้านก็ปรากฏว่าคืนนั้นได้มีภูมิวิญญาณเจ้าที่ที่รักษาถ้ำต่างๆในเทือกเขา วิญญาณผู้รักษาองค์พระพุทธรูปได้มาปรากฏทางนิมิตให้พ่อเท่าเที่ยงได้รับทราบของนี้ที่เจ้าได้รับมาบูชานี่พระพุทธรูปนี่เป็นของกราบสักการะบูชาของพวกพญานาคเขานะมีวิญญาณฤาษีรักษาอยู่หากเจ้าอยากได้ขอให้เจ้าไปขอเอานะไปขอเขาใหม่พ่อเท่าเที่ยงก็สะดุ้งตื่นตกใจในฝันที่ได้รู้รุ่งเช้าก็นำความฝันมาเล่าให้นายบัวไลได้รับฟังปรึกษาหารือกันนะเอ๊ะเราจะทำไงดีอ่ะพี่ไปต้องไปทำพิธีขอขมาให้ถูกต้องจากนั้นพ่อเท่าเที่ยงและนายบัวไลก็พากันชักชวนขึ้นสู่ภูเขาผาเหล็กกันอีกครั้งหนึ่งพากันเดินบุกป่าฝ่าดงมาจนกระทั่งถึงปากถ้ำที่ได้พบพระพุทธรูปนายบัวไลผู้มีพื้นฐานจากการฝึกอบรมสมาธิมาจากครูบาอาจารย์ก็ตั้งจิตอธิษฐานนั่งสมาธิบริเวณหน้าปากถ้ำสาธุพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่สมชายหลวงปู่วันตลอดจนแม่พระธรณีพระภูมิเจ้าที่ทั้งหลายบารมีที่ท่านบำเพ็ญสะสมขอจงได้แผ่เมตตาปกครองคุ้มครองกระหม่อมลูกหลานเด้อรักษาลูกหลานนะถ้าหากภายในถ้ำนี้จะมีของดีของวิเศษอะไรก็ขอให้ลูกหลานได้พบได้นำมากราบไหว้บูชาด้วยนะพอนายบัวไลตั้งจิตอธิษฐานจบก็ค่อยๆ คลานตามพ่อเท่าเที่ยงลงไปตามช่องในอุโมงค์ที่ทอดลึกลงไปสู่ใต้พื้นดินจนกระทั่งมาถึงถ้ำเดิมที่กว้างใหญ่เป็นอาณาเขตที่ว่าจุผู้คนได้ร่วม300คนก็เพ่งสายตาไปยังบริเวณบ่อน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสัก 2-3 เมตรจากผิวน้ำของบ่อลงสู่พื้นก้นบ่อน้ำที่เป็นทรายมีขนาดความลึกประมาณ 1-2 ฟุตบ่อน้ำที่อยู่ติดกับผนังถ้ำสายตาของทั้งสองสหายก็เพ่งไปยังบริเวณบ่อน้ำนั้นอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วสายตาก็ได้มองทะลุผ่านผิวน้ำที่ใสจนเห็นก้นบ่อน้ำมองเห็นธาตุอัญมณีชนิดหนึ่งมีแสงมีลักษณะกลมใสแวววับสว่างสวยมีลักษณะคล้ายๆตาน้ำอยู่ในกลางเม็ดปรากฏอยู่บนพื้นทรายในก้นบ่อน้ำอันนี้เป็นเหตุที่มาของการค้นพบเป็นครั้งแรกของพลอยพญานาคพลอยดูดซับณเทือกเขาภูผาเหล็กบริเวณถ้ำที่พบนั้นมีชื่อว่าถ้ำนกกกซึ่งในสมัยนั้นพลอยพญานาคยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้คนเท่าไหร่นักอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ก็ยังไม่ปรากฏแพร่หลายเหมือนในปัจจุบันและจากในห้วงเวลานั้นที่มีการค้นพบพลอยพญานาคพอเท่าเที่ยงก็มักจะเที่ยวไปเที่ยวมาณบริเวณถ้ำนกกกในอาณาเขตเทือกเขาภูผาเหล็กเป็นประจำเป็นเสมือนผู้ดูแลเฝ้ารักษาถ้ำแห่งนี้ไปโดยปริยายสำหรับชีวิตของนายบัวไลเองก็ค่อยๆห่างเหินออกไปจากพ่อเท่าเที่ยงดำเนินชีวิตแตกต่างกันออกไปพ่อเท่าเที่ยงยังคงดำรงชีวิตหาของป่าล่าสัตว์เลี้ยงครอบครัวตามปกติประกอบก็ยังคงวนเวียนเข้าออกถ้ำนกกกในอาณาเขตเทือกเขาภูผาเหล็กเพื่ออธิษฐานขอพลอยพญานาคดูดทรัพย์จากถ้ำที่ในอดีตมีฤาษีเคยมาฝึกบำเพ็ญฌานเล่นแร่แปรธาตุแล้วก็ฝากทรัพย์ธาตุกายสิทธิ์ไว้ในปัจจุบันแล้วก็มีเหล่าพวกพญานาคอยู่ดูแลรักษาพ่อเท่าเที่ยงเก็บรักษาพลอยพญานาคดูดทรัพย์สะสมไว้ได้จำนวนหนึ่งก็จะนำไปให้คนอื่นได้มีโอกาสรู้จักและผู้คนก็มาขอบูชาต่อพ่อเท่าเที่ยงเสมอภายหลังก็มีพระสงฆ์ที่อยู่ทางจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดราชบุรีมาขอบูชาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะนำไปให้ญาติโยมได้บูชานำปัจจัยที่ได้จากการบูชาพลอยพญานาคและเหล็กไหลนั้นมาบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปหลังจากพ่อเท่าเที่ยงได้อธิษฐานขอพลอยพญานาคที่อัญเชิญออกมาจากถ้ำนกกกถ้ำทองถ้ำต่างๆภายในเทือกเขาภูผาเหล็กนำออกมาให้ผู้คนได้รู้จักกันเป็นเวลานานนับ10ปีก็มีผู้คนมากหน้าหลายตาวนเวียนเข้าออกบ้านพ่อเท่าเที่ยงเป็นประจำเพื่อมาขอบูชาพลอยพญานาคไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆตามเจตนารมณ์ของตนจนกระทั่งการผ่านมาถึงปีพ.ศ. 2542พ่อเท่าเที่ยงก็ถึงแก่กรรมได้วัย72ปีกระแสของความขลังศักดิ์สิทธิ์ของพลอยพญานาคก็ค่อยๆเสื่อมลงไปผู้คนก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักในชื่อเสียงของพลอยพญานาคเท่าไหร่นักเนื่องจากผู้ที่คุ้นเคยกับพ่อเท่าเที่ยงก็ขาดการติดต่อสื่อสารกันจนทำให้ชื่อเสียงของพลอยพญานาคจางลงแต่ก็ยังไม่สิ้นสูญต่อมาก็ได้มีผู้บันทึกเรื่องราวต่างๆนำเรื่องนี้ออกเผยแผ่ในนิตยสาร หนังสือของอาจารย์ท่านหนึ่งที่อยู่ในเพศคารวาสได้มีการเขียนนำเสนอเรื่องราวของเพศพญานาคจัดพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มแล้วก็มีการตีพิมพ์ไปตามนิตยสารต่างๆแต่ก็ถูกกระแสสังคมและสื่อโทรทัศน์โจมตีต่างๆนานาเพราะไม่มีหลักฐานยืนยันในความชัดเจนของที่มานี้ไปได้ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของภูผาเหล็กดินแดนแห่งพลอยพญานาคที่อาจารย์ยอดได้นำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ